wymagający i bezpieczne usunięcie. Acustane pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustane. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest 8 maja, to poniedziałek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy prokuratura zmieni zarzut dla ojczyma, który znęcał się nad chłopcem. Ukraińcy będą świętować zakończenie II wojny światowej nie 9, a 8 maja, tak jak państwa Zachodu. 11 pakiet sankcji wobec Rosji gotowy. Na czarnej liście osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci. Prokuratura zmieni zarzut dla ojczyma, który maltretował 8-latka z Częstochowy. Dziecko zmarło dziś rano w szpitalu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania, zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz też znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Miesiąc temu 8-latek trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z rozległymi poparzeniami ciała. Walka o jego życie trwała przez kilka tygodni, powiedział rzecznik centrum Wojciech Gomułka. Kamilek niestety zmarł dzisiaj o godzinie 7.01 po 35 dniach pobytu w szpitalu. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopczyka była postępująca niewydolność wielonarządowa spowodowana poważną chorobą oparzeniową i ciężkim zakażeniem całego organizmu, do których doprowadziły długo nieleczone rany oparzeniowe u chłopczyka. 8-latek przez cały czas znajdował się w stanie śpiączki farmakologicznej. Ukraińcy nie będą obchodzić zakończenia II wojny światowej 9 maja, ale tak jak świat zachodni 8 maja. Do tej pory nad Dnieprem oficjalnie świętowało się obie daty. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu o skasowanie święta obchodzonego według sowieckiej tradycji. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina 8 maja będzie obchodzić Dzień Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej. To czysta historia, bez ideologicznych domieszek i jest to historia naszego narodu oraz całego wolnego świata. Dziś przywracamy ją naszemu państwu. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie, tak jak w czasach II wojny światowej, Ukraińcy walczą przeciwko totalnemu złu. Jak dodał, nie są w tej walce osamotnieni, bo pomaga im Zachód. Dlatego 9 maja, tak jak w innych krajach, w krajach europejskich na Ukrainie oficjalnie obchodzony będzie Dzień Europy. Paweł Buszko, Polskie Radio. 23 osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich w głąb Rosji mają być objęte sankcjami w ramach najnowszego 11 unijnego pakietu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała czarną listę, którą przygotowała Komisja Europejska i wysłała państwom członkowskim do zaakceptowania. Sankcjami mają być objęci przedstawiciele władz rosyjskich regionów. Na proponowanej liście są również m.in. przedstawiciele fundacji odpowiadającej za przymusowe wywożenie dzieci z okupowanego Donbasu, czy współpracownicy rosyjskiej komisarz praw dzieci Marii Lwowej-Białowej, którą Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył o zbrodnie wojenne i wydał nakaz jej aresztowania. Szacuje się, że Rosjanie wywieźli nielegalnie z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci. W tej sprawie Polska współpracuje z Komisją Europejską i wkrótce mają być ogłoszone szczegóły wspólnej inicjatywy. Eksperci z Polski mają m.in. pomagać w identyfikowaniu porwanych dzieci, którym Rosjanie zmieniają nazwiska czy dane metrykalne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że polski rząd podjął w ostatnim czasie wiele działań dotyczących reparacji od Niemiec. Jak zaznaczył w radiowej jedynce, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które umożliwiłoby ofiarom II wojny światowej ubieganie się o roszczenia, byłoby kamieniem milowym. W 2010 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego nie można kwestionować immunitetu jurysdykcyjnego i pozywać państwa niemieckiego przed sądami polskimi. Więc mam nadzieję, że po tych 13 latach, gdzie widzimy, że po prostu Niemcy nie chcą w ogóle rozmawiać na ten temat z polskim państwem, z polskimi obywatelami, że ta ścieżka będzie otwarta, a obywatele polscy będą mogli przed polskimi sądami dochodzić roszczeń. Pojutrze Trybunał Konstytucyjny ma zająć się przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi o brak możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania należnego od obcego państwa z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości na skutek uznawania istnienia immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa. Jeszcze więcej nowoczesnych i bardziej ekologicznych autobusów pojawi się na drogach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To dzięki umowie, jaką zawarł Zarząd Transportu Metropolitalnego z dwoma przewoźnikami, będzie obowiązywać od czerwca. Na istniejące już trasy wyjedzie 40 nowych autobusów, mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszak. Dzięki temu zapewnione zostaną połączenia na około 20 liniach w 16 miejscowościach. Chodzi tutaj m.in. o Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Orzesz, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wyry i Zabrze. W barwach ZTM-u codziennie porusza się po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii około 1500 autobusów, tramwajów i trolejbusów obsługujących ponad 500 linii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No w sumie to synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Dzisiaj na ogół bezchmurnie albo zachmurzenie małe, na południu i na wschodzie czasem zachmurzenie umiarkowane, a na południowym wschodzie no więcej chmur i tu może zdarzyć się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 9 na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy, a tak to na przeważającym obszarze kraju około 15. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie w tej chwili powinno wynosić 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszamy na najbliższe wspólne 3 godziny z Trójką do trzeciej. O czym będziemy Państwu dziś opowiadać? Na przykład pochylimy się nad tematem, czy królowa popu jest tylko jedna. No, bo jest kilka wokalistek, a jedna z nich właśnie wraca, która pewnie chciałaby Madonnę, bo o niej mowa, zdetronizować. Będziemy Państwu mówić o serialu Yellowstone. Jeżeli polubili Państwo Kevina Costnera w tym serialu, no to niestety nie mamy dobrych wiadomości. Chociaż z drugiej strony okazuje się, że to uniwersum, bo już stworzono takie westernowe uniwersum, ma się całkiem nieźle i mimo braku Kevina Costnera, no już trochę zdradziłem, o czym będzie mowa, będą dalsze historie związane z tym serialem. No i jeszcze zabierzemy Państwa do Łazienek Królewskich, gdzie odbyła się premiera unikalnych książek, na przykład Metamorfoz Owidiusza. Trzeba wiedzieć, że to jest 8 rok naszej ery i żaden rękopis nie przetrwał ze starożytności do dziś. A tu proszę bardzo, taka niespodzianka w Łazienkach Królewskich. Będziemy o tym opowiadać. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował, a ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakochać się. Słuchają Państwo trójki do trzeciej, mamy kwadrans po godzinie 12. No przyznają Państwo, że ta dyskusja dotycząca tego, która z pań jest lepszą wokalistką, Madonna czy Kylie Minogue, to trochę jak dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Ale trzeba przyznać, że obie wywarły ogromny wpływ na popkulturę, wywarły wpływ na modę, na to, jak wyglądają teledyski, w jaki sposób odbieramy koncerty. Jedna nazywana jest królą popu, a druga księżniczką. Obie rozgłos zdobyły w latach 80. XX wieku. Jedna z nich uważana jest za niekwestionowany wzór królowej popu. Druga była często do niej porównywana. W wywiadzie z 1992 roku tłumaczy się po raz kolejny, że nie jest kopią wielkiej Madonny. In the beginning I was quite flattered to be compared. Na początku to mi schlebiało, kiedy ktoś nas porównywał. Teraz robię się chora, kiedy słyszę to porównanie. Nie próbuję być nową Madonną, chcę być sobą. Mam 23 lata i dopiero odkrywam swoją osobowość. Wszyscy dziennikarze mnie o to pytają, a ja mogę powiedzieć, nie znam lepiej Madonny niż ty. Są podobieństwa, ale jest również wiele różnic. Obie artystki jednak doceniają swój artystyczny dorobek i piosenki, które łatwo wpadają w ucho, jak choćby ten utwór wykonywany przez Madonnę. Gdyby przyjrzeć się Madonnie i Kylie Minogue i szukać tego, co je łączy, no to można znaleźć całkiem sporo tych cech wspólnych. Kulturoznawca profesor Waldemar Kuligowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No po pierwsze, to chyba najbardziej wpływowe, najbardziej popularne i najbardziej znane wykonawczynie popu dwóch ostatnich dekad XX wieku. To artystki, które mają na swoim koncie spektakularne trasy koncertowe, no ale także poza sceną łączy je bardzo mocne zaangażowanie w działalność charytatywną. Kylie Minogue otrzymała nawet w związku z tym tytuł doktora jednego z uniwersytetów i to miała być taka forma zadośćuczynienia i wyróżnienia jej za działalność na rzecz walki i profilaktyki raka piersi u kobiet. Madonna z kolei od wielu lat angażuje się w pomoc dla wielu krajów afrykańskich, zwłaszcza dla takiego malutkiego państwa jak Malawi. Madonna bez wątpienia była, czy jest ciągle tą osobą, która w popie żeńskim wydaje się, że była najważniejszą osobistością, najważniejszą figurą. Profesor Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tą, która wyznaczała trendy, tą, która pozostała wiecznie młoda i wreszcie tą, która sprzedała tym najwięcej płyt. Natomiast Kylie Minogue była raczej mniej skandalizująca, bardziej słodka. Niewątpliwie. Obie artystki wywarły ogromny wpływ na popkulturę i jej odbiorców. Ale my sami potrzebujemy się na kimś wzorować i obserwować, dodaje psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. To jest tak, że my w ogóle potrzebujemy jakiegoś idola. Szukamy sobie idoli, autorytetów. 71% Polaków uważa, że potrzebny nam jest ktoś taki, kto pokaże nam, jak żyć. Tak naprawdę tym dwóm artystkom udało się po prostu wpasować w nasze potrzeby, czyli żyją życiem, którym chcielibyśmy być może żyć, albo przynajmniej który nas pasjonuje, interesuje i są w tym bezbłędne od bardzo wielu lat. Oprócz tego są piękne, są idealne wręcz i też muzyka, którą tworzą, jest jednocześnie lekka, ale czasami dotykająca poważnych spraw. O fenomenie Madonny i Kylie Minogue opowiadała Państwu Monika Suszek, a skąd w ogóle wzięła się ta dyskusja? Ano stąd, że Kylie Minogue już za chwilę wraca z nową płytą, więc o jej muzyce na pewno jeszcze w tej godzinie trójki do trzeciej Państwu opowiemy. Ooh.

żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Bo ten nasz świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Pojawiła się informacja o tym, że Kylie Minogue postanowiła wrócić na scenę muzyczną, przede wszystkim są informacje o jej najnowszej płycie, no i przy okazji o tym, że ruszy w trasę koncertową. No to o kim porozmawiać o muzyce Kylie Minogue, jak nie z Bogdanem Fabiańskim, dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia. Dzień dobry. Witam ciebie. No, jeżeli powiem, że hasło Królowa Popu jest zarezerwowane dla Madony, to w jaki sposób określić Kylie Minogue? Ja myślę, że niekoniecznie dla Madony, ponieważ one są równoważne, jakby postawić je na jednej. Tak? Myślę, że tak, tylko że kwestia rozróżnienia rodzaju popu jest inna, jeśli chodzi o Madonna, jeśli chodzi o Kylie Minogue. No to jakbym cię prosił, jakbyś tak tam wykładnie dał. Madonna dla mnie w tym czasie, kiedy też i Kylie Minogue bywała na topie, czy bywa na topie wtedy w latach 80. na przykład, muzyka się różniła. Tu rzeczywiście było bardziej pod formę disco, jeśli chodzi o Kylie Minogue, a jeśli chodzi o Madonnę, to jednak tam przewijała się muzyka groove, funky i tak dalej, i tak dalej. Czuło się jednak trochę tej czarnej muzyki w jej nagraniach, w jej przebojach. Natomiast Kylie była dla mnie typową gwiazdą pop disco, jakbym to określił. Chociaż później się to, wiadomo, zmieniło. Bardziej przeszło w stronę takiego trochę, nawet czasami próbowała trochę takiego pop industrialu albo trochę takiego pop rocka, ale też było dużo już innej formy, to się nazywało po prostu new disco. Okay. Tak to jest określane, do dzisiaj zresztą też ta forma też obowiązuje. Jedna i druga jest w pewnym sensie królową. Wiadomo, że stawia się Madonnę wyżej. Jasne. Wyżej dlatego, że ona szła w kierunku wielu eksperymentów. Może dlatego. Mm-hmm. Czy jej się udawało to, czy nie, no to trudno w tej chwili ocenić. No dobrze, a czy nie uważasz, że to jest jeszcze kwestia faktu tego, że Madonna lubi skandalizować, a Kylie Minogue właściwie trudno znaleźć jakichś takich obyczajowych kwestii z nią związanych. Tu masz rację, bo rzeczywiście Madonna, kwestie skandalu to znamy i wiemy o co wszystko, wiemy o co chodzi. I rzeczywiście ona była skandalistką w pewnym sensie, co dawało jej też dużo popularności, czyli mówiło się po prostu o niej bardzo dużo. Mm-hmm. Natomiast Kylie była bardziej aktorką, nie w sensie takim, że grała coś na zewnątrz. Nie, no grała na zewnątrz, ale grała bardziej w filmach, grała w musicalach. Ona działała na innym polu zupełnie. Pierwszy hit jej, Locomotion, z repertuaru Little Eve, stary hit, ale zrobiony przez nią, był tylko numerem jeden na Antypodach, to potem to nagranie jednak zostało po I Should Be So Lucky jakby powtórzone i stało się już naprawdę wtedy hitem. A zresztą to było świetnie zorganizowane, bo I Should Be So Lucky stało się hitem światowym, czyli ona już była na topie i mogła sobie powtórzyć to Locomotion raz jeszcze. No ale też, jak wiesz i prześledzimy jej całą historię, ona nie tylko śpiewała sama, ale też w duetach, czy z Jasonem Donovanem, ale dla mnie najpiękniejsze jej nagranie było z Nickiem Cave'em i to jest, uważam, jej najpiękniejszy utwór, jaki w ogóle nagrała. Ostatnio zaczęła nagrywać z Jessie Ware, nawet z Years and Years nagrywała, no z kim jeszcze, z Dua Lipą. Coś się zaczęło dziać innego, ja bym powiedział. No więc właśnie, i tutaj chciałem ciebie dopytać, doprecyzujmy, jaka jest obecnie Kylie Minogue, jaką tworzy muzykę, bo od wydania jej ostatniej płyty nie minęło wcale tak dużo, bo to jest 2020 rok, czyli niecałe 3 lata i nomen omen ostatnia płyta nosi tytuł Disco. No przypadku raczej nie ma. Z tym, że to powinno być raczej określenie, tak jak wspomniałem, New Disco, czyli nowa forma tej dyskoteki, poszukiwanie nowych brzmień w muzyce klubowej, dyskotekowej, tak bym to określił. Na ile to się udaje? Myślę, że trochę się udaje jednak. Ponad 90 singli, no ja mam trochę tych singli, ale aż 90 to na pewno nie mam. Albumów, nie wiem, doliczyłem się chyba 15. Tak, teraz będzie 16. Czyli będzie to 16 album. Nie mówiąc o DVD, nie mówiąc o koncertowych i tak dalej, tak. To jest potężny dorobek. Zostawiając jeszcze na moment kwestię muzyki, bo przypomnijmy, Kylie Minogue jest Australijką, ale mam takie wrażenie, że ona szalenie popularna i ceniona jest na Wyspach Brytyjskich, tam jest doceniana, tam jest nagradzana. I kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę, powiedziałem, że ja swoim zdaniem uważam, że to tytuł królowej jest zarezerwowany dla Madonny, ale dla Kylie dałbym taki tytuł ikona. Linia perfum, linia bielizny, no to jest szalenie elegancka kobieta. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Mm-hmm. Przede wszystkim ona jest bardzo elegancka. Młodzież na przestrzeni lat jakby wzoruje się na niej, jeśli chodzi o modę, o sposób bycia i tak dalej, i tak dalej. No trzeba przyznać, że ona jest też ikoną pewnej kultury na scenie. I to jest ważne. Tak jak mówiliśmy, ona skandalistka, chociaż też pewną modę narzucała. Jasne. A tutaj jest pewien rodzaj jednak takiej dobrego smaku, osobistej kultury. Trzeba przyznać, Brytyjczycy cenią, ale co ciekawe, Amerykanie cenią, ale głównie w muzyce klubowej. Oczywiście ona bywa na listach przebojów Billboardu, ale jeśli chodzi o listy przebojów dance, tak bym to określił, czyli muzyki tanecznej, klubowej, no to jej utwory bardzo często w Stanach trafiają na tą listę. Okej. Podsumowując naszą rozmowę, czekamy do jesieni, bo z tego, co czytałem, właśnie wtedy ma pojawić się ten najnowszy album. Gdyby przy okazji Kylie ruszyła w trasę koncertową obejmującą Europę, może przyjedzie do Polski? Fajnie by było. Jeśli przyjedzie, to będzie szał, bo dlatego, że ma tylu fanów tutaj w naszym kraju, że na pewno bilety rozejdą się natychmiast, a poza tym każdy będzie chciał zdobyć autograf, a pewnie o to już będzie bardzo trudno. Okej. Bardzo dziękuję za rozmowę o nadchodzącej płycie Kylie Minogue, opowiadał Bogdan Poliański, dziennikarz Polskiego Radia.

13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Wczoraj wieczorem na naszej antenie mogli Państwo posłuchać koncertu zespołu Koma. Ten koncert odbył się w 2018 roku i wróciliśmy do niego. Gdyby tak się złożyło, że wczoraj ten koncert Państwu gdzieś umknął, to nic straconego. Odsyłam Państwa na nasz Facebook oraz naszą internetową stronę. Zapis tego koncertu do Państwa dyspozycji. No dobrze, Chris Ria był w drodze do piekła, a drogę daleką do domu ma Koma. Teraz. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe frują w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach.